Heipä hei. Odotas, mikäs sulla oli ruskea? Noin. Näin on. Nonni, tervepä tuloa taas. Joo. No. Joo. Se oli Rage Against the Machine. Jaa, mites? Kuuluu. Huonosti. Erittäin. No nyt kuuluu kai. Okei. Okay. Joo. Rage Against the Machineillä lähti liikkeelle. Joo. Hausin kappaletta he tulkitsivat siinä. Jaha. Noin. Niin, ja tuota. Niin, mitä sitten seuraavaksi laitetaan? Ihan hiki tuli, kun kauhean kiire. Laita vaikka siitä alhaalta. Okei. Annaksä kirja? Ei. Kirja. Mä ajattelin, että sä halusit tuon laulelma. Trupaduurilevyn esitellä meille. Joo. Ei sentään trupaduurilevyjä. Kuunnella Protect. Jaha. Esittää vielä kappaleen Shut Down. Selvä. Oh! again. You caught me smiling again. I'll be gone. I won't take you long to climb a tree like me. Siinä oli Sly and the Family Stone ja You Got Me Smiling, There's a Riot Going On-levyltään. Tätä kuulostaa niin hassulta. Kyllä, mainio levy. Joo, mutta niin sitten seuraavakin. No niin, mikä? Se on hieman eri kategoriaa. Todennäköisesti. Joo, Rat Natas esittää meille kappaleen Don't Mosh. Jaha. Sitten ei mossata. Ei. Don't mosh! Yes, yes, sehän oli The Cramps ja I Was a Teenage Werewolf Songs The Lord Taught Us -levyltään. No niin. Joo, no niin. Niin, mitäs sitten? Huutaa tuolla. En mä tiedä, en mä halua kuulla. Laitetaan musaa. Joo, okei, okay. Kuulla Cypress Hillia. Joo, mikäs biisi? Hand on the Pump -kappaleesta Max Planted Mix. Nonni. See them all of that, spitting out buckshots. Boy, I'm gonna wet ya. Running hot, but I'm still coming to get ya. Thinking like a peace mode, coming on a homicide. You talking shit, try to take me for a ride. I'm not a bad guy, but I'm the fucking feel. Finger on the trigger with my hands up on a steel. Letting out a bullet, is this going booyah? You're stuck in my hood, so what you gonna do now? Being the hunted one is no fun. Here I come, son, yo, I think you better run. Better run more and move a little faster. Second of thought, and I'm coming to blast ya with my sawed-off shotgun. Hand on the pump, left hand on the 40. Pumping on a blunt, fuck my shotgun. The niggas didn't jump. La la la la la la la la. Pick up that pursuit, strike me real.

pakko sinne on lähtee. Alko vai smarre, aina sama päätös. Alko ja smarre, aina vitu hyvä päätös. Onneks vitusti helpompaa kuin vitu dopi säädöt. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekava elämä ilman puolia. Laitoksesta Latamo, Latamosta linnaa. Sit pusketaan kialta päin, apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria. Sekavaa elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista hima. Ja himassa tungetaan se vitus pikuhiha. Näin, siinä oli Jeppe. Joo. Joo, pitkästä aikaa soitimme hänen tuotantoaan ja ensin tuli esipuhe, juu, ja sitten tuo ihan helvetinmoinen, biisikin. kyllä. Ja sitten tuli perään helvetinmoinen tanssi, missä oli fiittaamassa Deku, sano vitut sille EP:ltä. Näin. Jepulis. Jepulista jee. Sitten vuoro on The Groundhogs, jaha, kappaleella Sherry Red. No niin. Money came to some I'm scared. His old man had a bottle. He said it don't quit, it's 9 to 5. Now he's drinking full time in the bottle. See that black bar over there, running scared. His old man got a problem, and it's a bad one. He'll knock on out everything. His old woman's a waiting ring for the bottle. Sipping wine from the bottle. She told me, poor old man committed a crime. Now it's twin time and she's living in a bottle. She sat there on the avenue all by herself, shot his head from the bottle. Two men trying to help her out. She touched a knife, hit him in the head from the bottle. Don't you think that's a crime? Se oli Paul Weller, tulkitsi Gil Scott Heronin kappaletta The Bottle, josta on monia mainioita tulkintoja tehtyjä. Niin, joo. Äsken kuulitte toimi siis toikin. Kyllä vain, kuin junan vessa. Joo, levyltä Studio 150, ja se sitten siitä ja seuraavan kappaleen kimppuun. Joo. Joo. Sen, siitä vastuisi Paris. Jaha. Ja Warrior Dance Mix kappaleesta Don't Stop the Movement. Okei. Menee näin. In the mist, the mainstream team with the pro-black twist. Black twist. Hard truth soldiers in the game. Hard truth soldiers back again. B-Dog, I evolve. I drag pigs to the slaughterhouse, but I never eat hog. At the Fed in the World Bank seesaw, we keep y'all in deep awe, cause we rough. Like uncooked crack by the government, hit like a bass rock. Listen to the bass knock, free them in Gina by any means they walk. Let's see who ready to squeeze, giving power to the people and take back America. Panic in the head, a state past the derringer. Aim and shoot bait, roof the Bay Area, bury your homeland security car carrier. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Don't stop the movement, don't stop it. Don't stop it, don't stop it, don't stop it. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Don't stop the movement, don't stop it. Don't stop it, don't stop it. showers. This land is ours. Stand and shower it. This plan to cower isn't ours. This man is proud. Keep the scandalous out. Now if it ain't what we about, it's irrelevant. U.S. policy route, embarrassing. Never leaving you without. We got medicine and we never been. We got better sense. Hard proof, revolutionary black militant. Death to the Minutemen. Checks to the immigrants. Streets still feeling it. We still killing it. We still slaughtering. Hawks feed the innocent. Read the imprint. Gorilla funk was birthed out of necessity. Collectively, respectively, to behead the beast on behalf of the left wing. Scared to speak. Now get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Hey, don't stop the movement. Don't stop it. Don't stop it. Don't stop it. Don't stop it. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Don't stop the movement. Don't stop. See, I don't care who you is or where you're from. You look like slaves and tricks when soldiers come. And anybody disagree could get done. Cool to run, battle lines are drawn. Take one for the USA, the new Babylon. Renegade nation formed to do battle on man-made war for mind control. Carried on mainstream media platforms to rattle y'all. But I can't be shook by the White House. Never go the right route, that's the right route. Bury me a G for gorilla and I climb out with the nine out. No time for time out, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Don't stop the movement, don't stop it. Don't stop it. Don't stop it. Don't stop it. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Don't stop the movement, don't stop it. Don't stop it. Don't stop it. Just take it. But we don't wait for long, no more we take it. We just take it. We all come up or none, it's all love we take it. We just take it. And we don't wait for long, no more we take it. We just take it. Don't stop the movement. Driving you crazy with the words he uttered. From the tea to the green, using the wood for a putter. That's what he said. No, he didn't stutter. Reaching your hole in one stroke. Four. Socially engineered anarchy induced chaos. So you play us. You can count on it. Ain't nothing lost around here, it's on the one. With us. Metaphors leaving metaphors metaphysically in a state of euphoria. One more time.

suun. Sinä vain, ei kukaan muu. Jos palaat tänne kaupunkiin, mä sua yksin hellin niin. Mä sulle hyvät temput teen. Ei vaan soitellaan. siinäpä oli Inner Light Orchestra kappaleellaan Winds of Oia. Oia. Oia. Oia. Okei. Joo, iloa pintaan. Siinä tuli teidän korviinne sellaista juuri. Kyllä. Näinpä näin. No mutta, sitten tulee tuota seuraavaksi tämmönen perano. Kauhean rätinä kuuluu. No se on perinteistä. Se on ne kuulokkeet muuta. Niin muuten on. Mä huonasin aikaisemmin. Joo, joo. No normi lähiradiomeininkiä siis. Ei mitään hätää eikä juurikaan nähtävää. Jos niitä ei vielä tuossa sähkösokkeja, niin sitten no. Kaikki ihan ups, ei tässä mitään. Ice Cube ja aha. Black Korea -biisi. Dead Certificate-levyltä. Ja näin se menee. Every time I wanna go get a fucking brew, I gotta go down to the store with the two Oreo and one penny count motherfuckers. They make a nigga mad enough to cause a little ruckus. Thinking every brother in the world's out to take. So they watch every damn move that I make. They hope I don't pull out of gat and try to rob. They funky little store, but bitch, I gotta drive. Yo, yo, check it out. So don't follow me up and down your market. Or your little chop suey ass will be a target of the nationwide boycott. Juice with the people, that's what the boy got. So pay respect to the black fist, or we'll burn your store right down to a crisp. And then we'll see ya, cause you can't turn to get em in the black career. The fuck you? We'll be right back. näin sinne haipui Ultravox, Man of Two Worlds ja Lament-levyltään. Joo. Älä tukehdu pullaas. Jes, pääsin sanomaan tuon. Mahtavaa. Noniin. Joo. Joo. Tuota ollaanko L7, niin voi syödä lisää pullaa. Joo, mikäs siinä? Joo. Kappale kantaa nimeä One More Thing. Joo, yksi pulla lisää. We'll be right back. I'm a Nonni, siinä oli varsin mainio ja mahtava brittiläisorkesteri UB14 ja Burden of Shame-levyltä. Mikäs levy se nyt olikaan? Signing Off. Juu, näin. Mahtava biisi. Nonni. Vai mitä? Mitäs me seuraavaksi halutaan kuulla? Tai ei haluta, vaan laitetaan. Ei tässä jätetä haluamisen asteelle tällaisia asioita. Nämä ovat tärkeitä. Joo, kuulla YUP:tä. Jaha. Varhaisista tuotantoa kappale nimeltä He lensivät öisin. Jaha, tuohan sopii just silleen. Lensivät öisin. Tarkoittaako tuo sitä, että tulee kapakasta potku persuuksille? Annetaan Jupin kertoa. Minä siirryn ikkunaan. She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. That red is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but it left the ground. I'm too high, too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't very nice. They said she's too high, too high. We can't hang around anyway. Visions vuodelta 73, näin. Mua aina häiritsee suunnattomasti, koska no. Missä rappibiisissä toi bassolinja oli sämplättynä? Tuota en nyt näin äkkiseltään muista. Vastaukset mun voitte toki lähettää muista. Meille kukkomuodossa. Joo. Joo. Lisää musaa. Joo, toi oli kevyttä keskellä päivää. Tunnetteko olenne kevyeksi? Eipä siinä. Sitten tulee Yellow no. One Second-levy. Niin. Ja siitä kolmas kappale, Call It Love. Mm-hmm. Läpsyn, läpsyn, läpsyn, lää. Kevyttä keskellä päivää, päivää, päivää. Siinä oli Bill Evans ja tuota All of Me, take 3. Ja no sitä niin. Ennen tuli Frank Zappakin siinä, että It Must Be a Camel. Niin, no niin, nyt on ollut eläimellistä touhua. Selvä. Seuraava levy, kappale. Kuunnellaanpas vaikka Cannabiskortsia tähän väliin. Ja kevennetään tunnelmaa siis. Kappale kantaa nimeä Sickening Photosynthesis. Onpa sillä nimi. Niin no. Ah! She was just another part of you. It's time to put down your TV. When the bedsores don't even bother you, open the shades a peek. Whoa, lazy man, you broke the laws of the gods. Whoa, oh, lazy man, you broke the laws of the gods. Siinä oli. Kyllä. R.J.D. 2 kappaleellaan Laws of the Gods. Niin. Joo. Joo. Sitten. Tota. Joo, tota. Ei tota. Lisää jazz-musiikkia siitä vastaa tällä kertaa Herbie Hancock. Ui, vanha kunnon Herbie. Kappale on nimeltään Wiggle Waggle. Wiggle Waggle. Vautsi, sen pitää kuulostaa aika hyvältä siis. Kuunnelkaa. We'll be right back. käyttää! Final Exit. Juu. Umeon pojat. Kappaleella Punk Enough. Juu, se oli vaikea. Kiva pikku rykäisy. Sitten joo. Vähän seuraava kappale tarjoaa meille toisenlaisia tunnelmia, toisenlaisia lauluja tietenkin. Nightlife-levyltään herra nimeltä Ray Price laulaa meille kappaleen Bright Lights and Blonde-Haired Woman. Näin, niin että ne naiset on vielä monikossa. Oi, oi, oho. Mikä heppu. Tiukka ilta. Kyllä, kyllä. Tältä se kuulostaa. Blonde-haired women don't thrill me. I'm getting tired of being lit up like a Christmas tree. I guess I've done everything there is to do. You said it would be this way. Don't thrill me. I'm getting sick and tired of being lit up like a Christmas tree. I guess I've done everything there is to do. You said it would be this way. Come home to you. Not guilty. Undertones, ja tuossa kun aiemmin laulettiin blondeista naisista, niin tässä vaadittiin sitten lisää lauluja suklaasta ja tytöistä. More niin, ja siihen väliin muuten esiintyi niin. Kunin Linguists kappaleillaan No Guilty. Aha, joo. Wasn't me. Se mysteeribiisi. Joo. Hä? Joo, joo. Mutta. Niin, mitäs? Tässähän rupeaa aika loppuun. No älä perkele. Laitetaan seuraavaksi soimaan Conflict, ja kappale on nimeltään To Live in Hearts. Aha, jep. We'll be right back. Cats. Joo. Kyllä. Se alkaa olemaan siinä. Joo. Mikäs toi oli? Se oli se Konflikti. Ai niin. Mähän spiikkasin sen ennen biisin alkuun. No niin justiinsa, mutta meillä on enää tuossa muutamat minuutit jäljellä, niin käytetään se musiikkiin ja ensi viikolla uudelleen. Mutta joo, näinpä näin. 400 vuotta. Näin meille Bob Marley and the Wailers-levyltään Catch a Fire. Niin tuota, niin, tämmöisen kappaleen esittää. Siitä perään tulee vielä Aztecs, I Said Move, koska niin, pitää liikkua, seuraava ohjelma tulee, me hilataan perseemme pois alta. Mutta kiitos ja näkemiä ensi viikolla. Ei kyllä ketään tuu. No onneksi ei, mutta anyway. Pitää yksi liuku vaihtaa. No se on. Hirveä duun. Totta, jumalauta, mistä meille maksetaan? Ei mistä, kun ei makseta. No, ei silloin väliä. Musiikkia ja heippa rallaa ja niin poispäin. Ensi viikolla on taas samat kujet tai eri biisit tietysti. Joo. No niin. Moi. Se oli siinä. Come on, baby, like I love you so.